حضور یہ ارشاد فرمائے کہ انگریزی زبان یا کوئی بھی زبان سیکھنے میں کیا نیت ہونا چاہیے؟ انگریزی زبان اور کوئی بھی زبان سیکھنے میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اس زبان جاننے والوں کے اندر انفرادی کوشش کر کے دین کی تبلیغ کروں. یہ نیت ہے تو اس نیت کا ثواب ملے گا. جبکہ جائز طریقے پر آپ سیکھیں, مثال کے طور پر اگر آپ عورت سے جا کر سیکھیں گے بالغ ہونے کے باوجود, تو پھر یہ نیت درست نہیں ہوگی کہ اس سے سیکھنا کیسا, سوال تو یہ پیدا ہوگا. ہاں اگر محارم سے سیکھیں گے, محرم سے, اپنی بہن سے سیکھیں گے تو کوئی حرج نہیں, بچوں کی امی سے سیکھیں گے تو کوئی حرج نہیں. یہ نیت ہونی چاہیے. اگر یہ نیت ہوگی کہ میں اس کے ذریعے دنیاوی کاروبار کروں گا تو اس کا ثواب نہیں ملے گا. ظاہر ہے کہ اگر یہ نیت کریں گے کہ ہم انگریزوں میں نیکی کی دعوت عام کریں گے, جو انگلش کے علاوہ نہیں جانتے, اردو نہیں جانتے, ان کو انگلش میں ہم تبلیغ کریں گے, تو یہ ایک عبادت ہی کی نیت تصور کی گئی, تو انشاءاللہ اس پر ثواب مرتب ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.